ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी वृत्तारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। शंका उठाई गई थी कि देवादि के प्रति मनुष्यों में ऋणित्व है, देव ऋण पितृ ऋण आदि लगे हुए हैं, वो कर्म है वहां, इसलिए ज्ञान होना मुश्किल है, प्रतिबंधक ज्ञान में प्रतिबंधक करेंगे देवता, एक शंका थी, उसका खंडन किया। वो जो देवादि के प्रति ऋणित्व जो कहा गया वो अज्ञानी के लिए है, अविद्वान के लिए, अज्ञानी के लिए है, अविद्वान ऋणी होता है। इस विषय को बताएं कि हम चतुर्थ अध्याय में कहते भाष्य का इसका विस्तार से कहेंगे। यत्र वा अन्य दिवस तद इतर इतरम पश्य अन्यो अन्यम पश्यति वाक्य आएगा चतुर्थ अध्याय में। तृतीय ब्राह्मण आएगा चतुर्थ अध्याय में, 31 नंबर का जो कंडिका होगी चतुर्थ वहां पर बताएंगे, विशेष रूप विस्तार करेंगे। जो अज्ञानी होता है वह ऋणी होता है, देवताओं का कर्जा उनके ऊपर है, देवता आदि के कर्जा उनके ऊपर है, ज्ञानी के लिए नहीं। तो ये तो आगे कहना है, किंतु अभी भी थोड़ा सा कहेंगे, अभी भी हाँ ये कहना था। ठीक है, एतच्च उत्तरत्र व्याचिख्याशिष्यमाण रेव वाक्य विस्तृत प्रदर्शन। ये बात ऋणित्व जो है अज्ञानी में ही है, ज्ञानी में नहीं है। इस बात को आगे जो व्याख्या करना हम चाहते हैं जिन वाक्यों का, उन वाक्यों के द्वारा हम विस्तार से कहेंगे चतुर्थ अध्याय में जाकर। अभी तो प्रथम अध्याय की बात है। और तद ऐसा यही बता तावत, यहां भी थोड़ा देख लो, तब तक विस्तार से तो वहां कहेंगे, संक्षेप में यहां भी देख लो। अज्ञानी ऋणी होता है देवताओं का, इसके विषय में कहा था, भाष्य हो गया था, ठीक है। देखें तद ऋणित्व अविद्या विषयम, तद ऋणित्व देवादिनाम ऋणित्व, तत्पद से देवादिनाम तेषाम ऋणित्व तद ऋणित्व, षष्ठी समास है। देवादियों का जो ऋणित्व है ना कर्जा, अविद्या विषय, अविद्या को विषय करने वाला ऋणित्व, जहां अविद्या है वहीं पर अविद्या वाला जो व्यक्ति होगा वही ऋणित्व आएगा। यथास्फुटम भवति, जहां स्पष्ट होगा, जिस प्रकार स्पष्ट होगा ये बात भवति होता है, तथा अथयो अन्याम इत्यादि अनंतर ग्रंथे एव कथ्यते प्रथमम इति। ये जो इसी बात को अथयो अन्याम देवताओं उपास्ते अन्योसौ अम्योहम अस्वेद नस्वेद यथा पशु एवं शनिवार इत्यादि जो वाक्य है, ये अनंतर ग्रंथ है एवं, अभी अनंतर ग्रंथ है, वही वाक्य आने वाला है। कथ्यते प्रथमम, पहले यही कहा जाता है, अब विस्तार से तो चतुर्थ अध्याय बताएंगे, पहले यही पर कहा जाता है विस्तार से चतुर्थ अध्याय। तदक्षराणी व्याकरोती, उसी के जो शब्दावली का व्याख्या करते हैं, जो अन्याम देवता उपास्ते इत्यादि का। अतः भाष्य में कहा था, अतः या कश्चित ब्रह्म अब्रह्मविद, जो अब्रह्मविद माने अज्ञानी है, अविद माने अब्रह्मविद माने अन्यम आत्मनो व्यतिरिक्ताम याम कांचित देवताम वस्त है, अन्याम देवताम उपास्ते, अन्याम अपने से भिन्न जिस किस देवता को उपासना करता है जैसा इष्ट होगा, स्तुति नमस्कार याग बलि उपहार प्रणिधान आदि ना उपास्ते, उपास्ते का अर्थ यही है, स्तुति करना, नमस्कार करना और यज्ञ करना, उनके लिए गंधाक्षत पुष्प आदि चढ़ाना और बलि उपहार भेंट देना और प्रणिधान एकाग्रता करना उनके ऊपर और ध्यान चिंतन निरंतर उन्हीं का चिंतन में रहना, ये सब करता है। तस्या गुणभावम उपगम्य आस्ते, तस्या देवता या उस देवता की, अन्य देवता है उसके गुणभाव का दास्य भाव को होकर के बैठता है, मैं दास हूं उसे स्वामी है, इस भाव से रहता है, ये उपास्ते करता है। ठीक है, कहते हैं विद्यासूत्र आनंदर्यम अविद्यासूत्र अथ शब्दार्थ, विद्या सूत्र के अनंतर, विद्या सूत्र था आत्मा इत्येव उपासित, वहां से अभी ज्ञान की चर्चा चल रही थी, अब अज्ञान की चर्चा चलनी है, इसलिए कहते हैं विद्या सूत्र अनंतरियम, विद्या सूत्र के अनंतर। अविद्या सूत्रस्य अथवा सूत्रस्थ ऐसा भी होगा, अथ शब्दार्थ, अथ शब्द किसे अथ योन्याम देता, अब प्रकरण बदलने के लिए अथ शब्द है, प्रसंग बदलने के लिए है, अभी तब ज्ञान की बातें चल रही थी, अब अज्ञान वाली बातें करती है, एक अर्थ शब्द इसके लिए है अथ यो अन्याम देवता उपास। तो या अन्याम देवताम आत्मनो व्यतिरिक्त, अपने से भिन्न देवता को उपासना करता है, कहा उपासना क्या है, कहते हैं याग इत्यादि कहा था, स्तुति नमस्कार तो स्पष्ट है ही है, याग का अर्थ कर देते हैं टीकाकार, गंध पुष्प आदि ना पूजा, जो गंध पुष्प आदि जो पूजा कहते हैं करते हैं वो याग उसी का नाम है। बलि उपहार बने क्या है, नैवेद्य समर्पण, नैवेद्य समर्पण करना यह है बलि उपहार, और प्रणिधानम माने एकाग्रम, जो प्रणिधान शब्द है उसका एकाग्रता, उस देवता के प्रति एकाग्रता, और ध्यानम माने तत्र, तत्रैव अनंतरित, अनंतरित प्रत्यय प्रवाहकम, अन्य वृत्ति न आए वही उसी की वृत्ति में रहना, इसका नाम ध्यान है इत्यादि करता है। जो आदि पदम ध्यानादिना उपास्ते, आदि है तो तृतीय अंत है ध्यानादिना, आदि पदम प्रदक्षिणादि ग्रहण, प्रदक्षिणादि भी है उस देवता के लिए इत्यादि। भेद दर्शनम अत्र उपासनम, यह उपास्ते है ना, यह उपासना माने भेद दर्शन है, भेद ज्ञान करता है, देवता अन्य है मैंने, यह उपास्ते का अर्थ भेद ज्ञान, भेद दर्शन है यह उपासना, यहां जो उपासना कही जा रही है यह भेद दर्शन है, द्वैत दर्शन है। भेद दर्शनम अत्र माने अस्मिन वाक्य, जो उपास्ते आया है अथ जो अन्य देवताओं उपास्ते, तो भेद दर्शन अत्र उपासनम, अत्र माने अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में भेद दर्शन ही यहां उपासना शब्द का अर्थ है, न शास्त्रीयम, यह शास्त्रीय नहीं है, यह उपास्ते का अर्थ, ये शास्त्रीय नहीं है, यहां तो भेद दर्शन है इसका अर्थ। यदि अभिप्रेत्य ऐसा स्वीकार करके तदेव विवृणती, उसी को जो उपास्ते का ही अर्थ का व्याख्या करते हैं आगे कैसी उपासना है, तीन चार पांच की टिप्पणी, न शास्त्रीयम, तीन में कहा न स वेद इति वाक्य से शब्द, यदि वास्तव में उपासना होती तो न स वेद नहीं कहना चाहिए, वो जानता नहीं है कहते आगे, जो अन्याम देवताओं वास्ते अन्यो असौ अन्यो वसु न स वेद, इसलिए यहां वेद दर्शन है या उपासना शब्द का, क्यों न स वेद शब्द है आगे, वो जानता नहीं है ऐसा कहना है, ये कहा। तदेव विवृणोती, चार पांच की टिप्पणी कहते तदेव माने उपासना में वही जो भेद दर्शन उपासना उसी को ही विवृणोती माने स्पष्ट है, स्पष्ट करते हैं उसी को, स्पष्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, कहा कि अन्यो असौ, यही है ना भेद दर्शन है यहां, अन्यो असौ, असौ देवता अन्य, वो देवता अन्य है, अनात्मा, आत्मा माने मैं, और वो अनात्मा माने देवता अन्य, अन्य के अर्थ करते अनात्मा, अनात्मा मत्त पृथक माने ये अर्थ है, अन्यो असौ का अर्थ मेरे से पृथक है देवता, मत्त पृथक अन्यो अहम अस्मि, और उस देवता से मैं भिन्न हूं, अधिकृता मया, मैं अधिकारी हूं उस देवता के पूजन आयोजन के लिए, अधिकृता, अधिकृत शब्द का तृतीय, अधिकृता मया, मैं अधिकारी, मेरे मैं ब्राह्मण आदि में अभिमान है, मैं ब्राह्मण आदि हूं, अभिमान है, अभिमान अधिकारी हूं, अस्मय ऋणिवत, उस देवता के लिए मैं ऋणी के समान हूं, ऋणिवत प्रतिकर्तव्यम, जैसे ऋणी कर्जे लिया हुआ व्यक्ति जैसे कर्जा देने वाले के उपकार करता है, उसी प्रकार उपकार करना चाहिए मुझे उनका, इत्येवं प्रत्यय, ऐसा जो ज्ञान है जिसको, ऐसा प्रत्ययसन, ऐसा ज्ञान होता हुआ उपास्ते, ऐसा मैंने उसकी उपासना करता है, चिंतन करता है, न स इत्थम प्रत्यय न स वेद, इस ऐसा ज्ञान वाले व्यक्ति नहीं जानता है, मैंने आत्मा का स्वरूप क्या जानता ही नहीं, वो न स वेद तत्व, ऐसा है जानाते तत्व, उस आत्म तत्व को जानता नहीं है, यदि वास्तविक स्वरूप जानता, देवता और अपने में भेद है ही नहीं, तो अभेद में भेद बुद्धि करके कर रहा है, इसलिए न सवेरा वो जानता नहीं है, माने स्वरूप तत्व माने स्वरूप क्या है देवता का स्वरूप मेरा स्वरूप एक ही ऐसा जानता नहीं है। ठीक है, तस्य मूलम आह, जो अज्ञान का मूल कारण क्या है कहते हैं, न सभ्यता जानता नहीं है। तस्य 16 की टिप्पणी है ना, वेद दर्शन से जो वेद दर्शन है उसके मूल कारण है अज्ञान। मत न सवेदा तत्व का, तत्व को नहीं जानता है, एक ही है माने भेद देवता और इसमें भेद नहीं है किंतु तो भेद मानता है, वास्तविक स्वरूप नहीं जानता। अच्छा वाक्यांतरम अवतारी व्याचे, आगे अन्य वाक्य लेकर के व्याख्या करते हैं। न स केवलम इत्यादि का, न स केवलम एवं भूतो अविद्वान अविद्या दोषवान एवं, केवल अविद्या दोष मात्र नहीं, वो देवताओं का पशु भी है आगे वाक्य आने वाला, यथा पशु एवं स देवाना, वाक्यांतर यही है, यही है, केवल अज्ञानी मात्र है इतना ही दोष नहीं, वो पशु भी है, देवताओं का पशु भी है वाक्यांतर, यथा पशु एवं स देवाना वाक्यांतर लेकर व्याख्या करना चाहते हैं। ये कहा किम तरही का, यथा पशुर गवादि जुगादि गो आदि पशु है वाहन दोहनादि उपकार उपभोज्यते, माने मनुष्यों के द्वारा उपभोग किया जाता है पशुओं का, किसी के द्वारा वाहन कराए जाते हैं, घोड़े के ऊपर हम बैठ के चलते, घोड़ा वाहन के साधन है और गाय दूध देने के लिए है, सब हमारे लिए उपकार करते हैं, ये हमारे भोग्य होते हैं, मनुष्यों का भोग्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो अज्ञानी नर पशु है देवताओं का भोग्य है, कहना है यथा पशुर गवादि वाहन दोहनादि उपकारे उपभुज्यते एवं इस प्रकार स वो जो अज्ञानी है अन्यो असो अन्यो हम अस्मि ये जानने वाला भेद दर्शन वाला अज्ञानी इज्यादि अनेक उपकार है, यज्ञादि अनेक उपकार के द्वारा, एक उपकार ने अनेक प्रकार के उपकार करता है देवताओं का, अनेक उपकार है भोक्तव्यत्वात् एकैकेन देवादिनाम, एक एक देवता के द्वारा भोक्तव्य है, अनेक देवताओं का भोग्य बनता है ये, कई देवताओं का कर्म करता है ये, तो माने उसे भी फल लेना, उसे भी फल लेना, उसे भी फल लेना है, इसलिए सबका भोग्य बन जाता है ये कहा। ठीक है, कहते हैं सो अविद्वान, वो जो अविद्वान है अविवेकी है जो वेद दर्शन वाला वह एवं उक्त दृष्टांत वसादे, उक्त दृष्टांत क्या यथा पशु, ये दृष्टांत दिया है जैसे पशु होता है मनुष्यों का भोग्य होता है उसी प्रकार देवताओं का भोग्य है, उक्त दृष्टांत वसात पशुरी व देवाना, जैसे मनुष्यों के पशु है उसी प्रकार पशु के समान है ये मनुष्य देवताओं का भेद दर्शन वाला अवधि तेषाम मध्य, तेषाम देवाना मध्य, उन देवताओं के मध्य में, देवता अनेक हैं 33 करोड़ बांधते हैं उनके मध्य में, जितने देवता है ना तेषाम मध्य उन देवताओं के मध्य में, तस्य माने जो भेद दर्शन करने वाला जो अज्ञानी है अविद्वान अविदुषा जो अज्ञानी है उसका एकैकेन बहुवीर उपकारे भोग्यत्वात्, एक एक देवताओं के द्वारा बहुत उपकार किया हुआ है उसने प्रत्येक देवताओं का, इसलिए एकैकेन उपयुक्त प्रत्येक देवताओं का उपभोग्य होता है, अनेक देवता का यह ऋणी माना जाता है स्थिति के लिए। इति योजना कहा पशु साम्य सिद्धम अर्थम कथय, पशु के समता में मनुष्य को पशु कहा अज्ञानी मनुष्य को, इसके समता में सिद्ध जो अर्थ है वो बताते हैं, अतः कहा अतः पशु रिवा, पशु तो नहीं है किंतु पशु जैसा है, देवताओं को उपकार करने वाला है ये पशु, जैसे मनुष्य को उपकार करते हैं उस प्रकार देवताओं को उपकार करने वाला, अतः पशु रिवा सर्वार्थेषु कर्मसु अधिकृत, सारे कर्मों में इसका अधिकार दिया गया, जो चाहता ऐसे कर्मों में सर्व अधिकृत है ये, सर्वार्थेषु सर्वार्थेषु देवेषु सारे देवताओं के विषयों में यह अधिकारी बनाया हुआ है इसको। अतः 9 की टिप्पणी में कहा देव उपभोग्यत्वात्, देवताओं को उपभोग्य है इसलिए सभी देवताओं के विषयों में ये अधिकारी माना जाता है। एक वार्तिक है यहां अथ के ऊपर वार्तिक है, वार्तिक देखें अत्र वार्तिकानि चत्वारि सन्ति, अथयो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असौ अन्यो हमसु न सभेद, इसके ऊपर चार वार्तिक हैं विशेषकर कहते हैं, अत्र वार्तिकानि चत्वारि सन्ति, चार वार्तिक हैं, नपुंसक लिंग में चत्वारी, चत्वारी चार वार्तिक हैं, तथा ही वही दिखाना है। विद्वांसं प्रतिनेशाना यदि देवादयो मता कस्मिन् विषय ऐश्वर्यं तेषां स्यात् शोधुनोच्यते प्रामाण्यं कर्मकाण्डस्य यस्मिन् विषय इष्यते अविद्या विषय साक्षात् अथयोन्यामि तीर्यते सम्यज्ञान समुत्पत्तौ कर्मकार्य समाप्तितः नापेक्षा कर्मकाण्डे स्यात् तत्प्रामाण्य कृतार्थतः प्रकृतैकात्म विद्याया वित्थानायाथ गीर्यम् नहि संगच्छते विद्या विद्यायोगं विरोधतः। ये चार वार्तिक है। विद्वांसं प्रतिनेशाना यदि देव यदि देवादयो विद्वांसं प्रति न ईशाना मता ज्ञानी के प्रति देवादि यदि शासन नहीं कर सकते न ईशाना ईशान माने शासक शासन यदि नहीं कर सकते ज्ञानी के प्रति ये प्रश्न उठ रहा है। यदि देवादय जो देवादि हैं यदि विद्वांसं प्रति न ईशाना मता देवताओं के प्रति ईशान न मता माने शासन नहीं कर सकते यदि ऐसा है ज्ञानी के प्रति शासन नहीं कर सकते देवता तो कस्मिन विषय ऐस्तेषाम ऐश्वर्यम उन देवताओं का जो शासन किसके विषय में चलेगा फिर ज्ञानी के प्रति देवताओं का शासन नहीं चलता है फिर किसके विषय में किस विषय में चलेगा उनका शासन तो यही प्रश्न उठा तेषाम स्यात् इसका शासन कहां हो सो अधुना चते स वही यहां पर किसके ऊपर इनका शासन चलना है वो अब यहां कहा जाता अथवा यो अन्याम देवताओं के वास्ते आदि के द्वारा उसी के ऊपर शासन चलेगा जो भेद दृष्टि वाला है अज्ञान यही कहना है। इसलिए कहा प्रामाण्यम कर्मकांड से यस्मिन विषय इसलिए उत्तर दे रहे हैं जिस विषय में कर्मकांड में प्रामाण्य माना जाता है अज्ञान के विषय में कि ज्ञानी के विषय में कर्मकांड प्रामाण्य अज्ञान के विषय में उसी के ऊपर देवता का शासन चलता ही कहते हैं कर्मकांड से प्रामाण्यम यस्मिन विषय इष्यते जिस विषय में यस्मिन विषय जिस विषय में कर्मकांड में प्रामाण्य कर्मकांड पर एक वेद में प्रामाण्य माना जाता है जिस विषय में अविद्या विषय साक्षात अथ योन्याम इति रहते अविद्या का जो विषय है ना साक्षात अथ योन्याम इति ईर्यते अथ यो अन्याम देवताओं उपास्ते के द्वारा साक्षात कहा जाता है। साक्षात माने क्या है कर्मकांड भी प्रामाण्य है अप्रमाण नहीं है कर्मकांड वेद है वो भी कर्मकांड को बताने वाले भी वेद है अप्रमाण कैसे कहेंगे प्रामाण्य है किंतु आत्मभाव पहुंचने से पहले प्रामाण्य है ऐसी स्थिति हो जाती है। जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण मानते हैं व्यवहार में मानते हैं प्रमाण मानते हैं उनको प्रत्यक्ष आदि को प्रत्यक्ष अनुमान आदि को कब तक जब तक अद्वैत ज्ञान में नहीं पहुंचेगा तत्वमसी आदि प्रमाण नहीं आएंगे तब तक प्रमाण माना जाए। ठीक इसी प्रकार कर्मकांड भी जब तक अद्वैत भाव में नहीं पहुंचता है ज्ञान नहीं होता अपना स्वरूप का तब तक प्रमाण्य है। ज्ञान होने के बाद प्रमाण्य नहीं आएगा कर्मकांड में ये बोला चाहते हैं। प्रामाण्यम कर्मकांड से यस्मिन विषय इष्यते जिस विषय में कर्मकांड में प्रामाण्य माना जाता वेद में कर्मकांड पर जो वेद है उनमें प्रामाण्य माना अज्ञानी के विषय माना जाता है वो प्रामाण्य। अविद्या विषय साक्षात अविद्या का विषय है वो जिसमें वेद को प्रामाण्य माना है कर्मकांड को अविद्या का विषय है वो साक्षात साक्षात माने यहां पर यही है दृष्टांत है ये जैसे प्रत्यक्षादि को भी प्रमाण माना जाता है कब अविद्या विषय जब तक अज्ञान है तब तक प्रत्यक्षादि प्रमाण को लोक में प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आदि को प्रमाण मानते हैं। ठीक इसी प्रकार कर्मकांड वाले वाक्य तब तक प्रमाण है अविद्या जब तक है तब तक प्रमाण है एक इसलिए अथ योन्याम इति रहते इसलिए अथ योन्याम देवताओं उपास्ते कहते अज्ञान के विषय में कर्मकांड प्रामाण्य है इसके लिए कहा। सम्यक ज्ञान समुत्पत्तौ कर्म कार्य समाप्तितः सम्यक ज्ञान होने पर अहम ब्रह्माष्टमि होने पर तो कर्म का जो फल है ना समाप्त हो जाता है कर्म कार्य माने कर्म का फल सब समाप्त हो जाता है समाप्तितः समाप्ति होने से नापेक्षा कर्मकांड कर्म का फल समाप्त हो गया तो कर्मकांड में अपेक्षा भी नहीं होगी सम्यक ज्ञान होने पर अहम ब्रह्माष्टमि ज्ञान होने पर कर्मकांड के फल समाप्त हो जाता है समाप्त होने पर कर्मकांड अपेक्षा न स्या, उसका अगले कर्मकांड में अपेक्षा नहीं होगी, क्यों फल नहीं है ना उसका। प्रामाण्य तत्प्रामाण्य कृतार्थ, उसका प्रामाण्य पहले हो चुका है, कब? अज्ञान अवस्था में। कर्मकांड में जो प्रामाण्य था वो पहली अवस्था में हो चुका है, अज्ञान अवस्था में। तो ज्ञान होने के बाद में वो समाप्त हो चुका है, उसकी आवश्यकता नहीं। कहा प्रकृत ऐकात्म विद्याया व्युत्थानाया अथैरिक्रिया, अथयो अन्यम देवता उपासित है ना। प्रकृत जो था ऐकात्म विद्या की चर्चा चल रही थी, आत्मा इत्येव उपासित है, यहां से लेकर अभी तक सप्तम कंडिका से कुछ अंश से लेकर अभी तक दसम कंडिका के यहां तक, माने क्या था, आत्मा के विषय में चर्चा चल रही थी। प्रकृति ऐकात्म विद्या, यहां जो प्रकृति जो है ऐकात्म विद्या प्रकृत है, यहां अहम ब्रह्मास्मि जीव और परमात्मा की ऐक्य विद्या प्रकृत है, प्रकरण ही चल रहा है। उससे व्युत्थाय, अब उसके पृथक करके, उसको अलग करके, अब व्युत्थाय व्युत्थान आया, उसको अलग पृथक करने के लिए। अतः ये गिर यम, अतः यो अन्याम देवता, ये शब्द है, गिर माने शब्द, गिर शब्द धातु से क्विप करें तो गिर बन के आएगा। तो ये गिर माने ये शब्द है, अतः यो अन्याम देवताओं पास से कहा। नहीं संगच्छते विद्या विद्या योगम विरोध, विरोध था विरोध होने से, विद्या और अविद्या का संबंध एक काल में एक देश में होना संभव नहीं, इसलिए अब विद्या प्रकरण को पीछे कर छोड़ करके अविद्या प्रकरण को लाते हैं। कि वो संग्रह वाक्य था सप्तम कंडिका में, दोनों संग्रह वाक्य थे, तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित अविद्या सूत्र था, और आत्मा इत्यपासित विद्या सूत्र था। तो वहां से लेकर अभी तक विद्या सूत्र की व्याख्या कर दी, उसकी व्याख्या। अब अविद्या सूत्र जो तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित, उसकी व्याख्या आगे करना है, ये कह रहे हैं। इसकी टीका से देखिए, मनुष्याणाम पशुलोकत्व सर्वणेपि, मनुष्यों को पशुलोक पशु भोग्य सुना गया, पशु के समान भोग्य सुना गया, लोक माने भोग्य, भोग्यत्व देवताओं का भोग्य सुना गया है, यथा पशु एवं सदेवानाम ऐसा बोला है। मनुष्याणाम पशुलोकत्व सर्वणेपि, माने पशु के समान भोग्यत्व सर्वणेपि, भोग्यत्व सुनने पर भी, देवादि भी, देवादि के द्वारा भोग्य है मनुष्य ऐसा माही पड़ा, यथा पशु एवं सदेवानाम श्रुति बोलने वाली है भोग्यत्व। तद विद्या भले मुक्त प्रतिबंधो न सक्यते, कहते हैं तद विद्या भले, वो जो देवता है ना, विद्या फले मुक्त प्रतिबंधो न सक्यते कर दो, वो जो देवता जो होते हैं विद्या के फल में मोक्ष में, माने उनको प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। यद्यपि मनुष्य देवता का भोग्य सुनाई पड़ रहा है, फिर भी ज्ञान का जो फल है मोक्ष है, सर्वात्म भाव की प्राप्ति है, उसमें देवताओं के प्रतिबंधकता नहीं होती है, ये कहने के लिए प्रतिबंधन किया नहीं जा सकता देवताओं द्वारा, ये कहने के लिए। विद्या च आद्या, और कौन सी विद्या लेना, प्रथम ज्ञान लेना, मध्यम ज्ञान लेना, अंतिम ज्ञान लेना, क्योंकि एक देशी ने आकर के कहा था प्रथम ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलने वाला, क्यों, आगे राग द्वेष आदि होता है, अपरोक्ष ज्ञान हो गया प्रथम ज्ञान, किंतु आगे जैसे अज्ञान गया जैसे इसकी भी राग द्वेष आदि तो देखा है, इसका मतलब उसके ज्ञान हुआ ही नहीं अभी, तो चरम ज्ञान अंतिम प्राण निकलते समय का जो ज्ञान होगा वही मोक्ष देने वाला कहा था। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, विद्या च आद्या एव, प्रथम भी लेना, ज्ञान कौन सा लेना, प्रथम लेना, आद्या एव प्रथम एव आद्या एव अविद्या ध्वंसिनी, अविद्या की नाशिका विद्या प्रथम ही है, अंतिम है नहीं, क्यों, अंत्याया तत्संततेश्च तदयोगात, अंतिम ज्ञान अथवा अंतिम ज्ञान के जो धारा संतति उसमें नहीं, माने अविद्या का नाशक नहीं हो सकते, अविद्या ध्वंस नहीं हो सकते, क्यों, प्रथम ज्ञान में भी विचार और द्वितीय तृतीय क्षण वाले जो संतति है उसमें भी विचार है संतति लेने पर। इसलिए विदुषो रागादि दृष्टे, एक देश ने कहा था दृष्टे, एक देश ने कहा था ज्ञानी का भी तो रागादि देखा जाता है ना, इसलिए आद्य ज्ञान नहीं हो सकता, अविद्या के नाशक नहीं हो सकता, ऐसा जो कहा वो सिद्धांत कह रहे हैं। विदुषो रागादि दृष्टि, सब ज्ञाने में जो रागादि दिखाई पड़ते ना, पानी के लकीर जैसा है, आया और गया, अज्ञानी का जीवन भर रहेगा। आभासत्वात्, लोगों के दृष्टि में आभास है, वास्तव में ज्ञानी राग द्वेष करता ही नहीं, उसके शरीर में अंतकरण आदि में राग द्वेष होता होगा, वो नहीं करता कभी, उसमें अहम बुद्धि नहीं है। ये कह रहे आभासत्व, आभास है, वास्तव में राग आदि नहीं है ज्ञानी में, आभास है। क्यों? ज्ञानी शरीर से अलग होकर के बैठा हुआ है, कहां राग आदि कर पाएगा वो मन को लिए बिना राग आदि कर नहीं सकता, मन से अलग होकर बैठा हुआ है वो, तो आभास है केवल। जैसे हेतु तो आभास, उसी प्रकार आभास है। आभास तत्फलम आवश्यकम, ज्ञान का फल अवश्य है, एकाध भाव अवश्य इति उक्तम, ये अभी तक कहा गया, ज्ञान का फल अवश्य मिलता है, प्रतिबंधक होना संभव नहीं है। तत्ना विद्या, विद्या का फल अवश्य है, आवश्यक है, वह देवता आदि का किसी का प्रतिबंध होना संभव नहीं है। और विद्या आद्य विद्या ही लेना, ये भी कहा। अब विद्या का निष्कर्ष हो गया आगे। इदानीम देवादिनाम विदुषी अश्वातंत्रे, देवादियों का ज्ञानी में, विदुषी माने ज्ञानी में स्वतंत्रता न होने पर, अस्वातंत्रे पुत्र स्वातंत्र, फिर कहां स्वतंत्रता है देवताओं की, निग्रह अनुग्रह करने में कहां सामर्थ्य रहेगा देवताओं को, पृच्छति एक माने पूर्व पक्षी पूछता है, विद्वांसम यही पूछा है, विद्वांसम प्रतिनेशाना यदि देवादयो मत कस्मिन विषय ऐश्वर्य तेषाम स्यात्, यहां तक प्रश्न है, सो अधुना चेते उत्तर से होता है। ये कहा माने देवादि माने ज्ञानी के प्रति देवादियों का ऐश्वर्य नहीं चलता, शासन नहीं चलता, निग्रह अनुग्रह करने वाला शासन नहीं चलता, तो फिर किसके प्रति चलेगा उनका शासन, निग्रह अनुग्रह करने का सामर्थ्य उनमें है, किन में चलेगा, ये जो प्रश्न आया सो अधुना उच्चते, इसका उत्तर अब कहा जाता है, उसी को कहा जाता है, किसके प्रति उसका शासन चलता है देवताओं का, वो कहा जाता है। ये कहा अथ यो अन्याम इत्यादि अवतार, अथ यो अन्याम देवताओं उपासते इत्यादि है, उसी का अवतरण देते हैं। सो अधुना उच्चते, वही यहां कहा जाता है, देवताओं का शासन किसमें चलना है, जो अपने से भिन्न देवताओं की उपासना करता है उसी में चलेगा देवताओं का शासन, ये बताना है, माने भेद दृष्टि वाले में चलेगा, अज्ञानी में चलेगा। अब्रह्म विधि, देवताओं का शासन अब्रह्मवेत्ता में है, मनुष्य वेत्ता में है, अहम मनुष्य करके बैठा हुआ है, उसी के ऊपर शासन चलेगा। अब्रह्म विधि सप्तमंत है, अब्रह्मवेत्ता में निग्रह अनुग्रह स्वातंत्र देवादि नाम, निग्रह और अनुग्रह करने में स्वतंत्रता है देवताओं का, कहां अब्रह्मवेत्ता में, दंड देना या पुरस्कार देना, निग्रह माने दंड करना, दंड देना, और अनुग्रह माने कृपा करना, ये दोनों में अधिकार है देवताओं का किसी के प्रति, अब्रह्म विधि अज्ञानी में। यही प्रपंच थे अनंतर वाक्य, आगे का जो वाक्य है ना, अथ यो अन्यम देवताओं के पास थे अन्यो असौ अन्यो से नसवेद, इस वाक्यों के द्वारा इसी को विस्तार किया जाता है आगे, यही कहना है। आविद्य साध्य साधनत्वाद, ये जो साध्य साधन भाव जो होता है, माने कर्मादि साधन है, स्वर्गादि साध्य है इत्यादि भाव, आविद्यक है, अविद्याकालीन है, आविद्य साध्य साधनाद कर्म श्रुतेर मानत्व, कर्म परक जो श्रुतियां हैं उसमें प्रमाण है उसका, आविद्यक साध्य साधन में प्रमाण है, कर्म श्रुति का, कर्म को बतलाने वाली जो श्रुति है वो श्रुति का प्रमाण किसमें है, आविद्यक साध्य साधन में प्रमाण है। कर्म श्रुते मानत्व से उच्चते, कर्म श्रुति का मान भी कहा जाता है किसके द्वारा, तेरैव माने तेरैव वाक्य नहीं, इसी वाक्य के द्वारा, यहां दो बातें कहना है, देवताओं का शासन उन्हीं के ऊपर चलेगा जो अपने से भिन्न मानता हो देवताओं को, और एक बात के ये अथा जो अन्य देवताओं, दूसरी बात यह है जो आविद्यक साध्य साधन है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब अविद्याकालीन जो कर्मादि या स्वर्गादि जो साध्य साधन है, वह साध्य साधन ये कर्म श्रुति को प्रमाण भी तब तक माना जाएगा। सब उच्चते तेरे माने तेरे वाक्य ना, उसी वाक्य के द्वारा, किस वाक्य के द्वारा, यो अन्याम देवताओं अथ यो अन्याम देवताओं पर, उसी वाक्य के द्वारा देवताओं का शासन भी वहीं चल रहा है, और कर्मकांड की प्रामाण्य भी तब तक है जब तक अविद्या है, इति अर्थांतर, इस विषयांतर कहते हैं प्रामाण्य का, विषयांतर बने माने भेद दर्शन के आगे अन्य प्रमाण दे रहे हैं, कर्म परक श्रुति अप्रमाण हो कैसे होगी, कहते हैं अविद्या काल में प्रामाणिक है वो, ये बताना है। प्रामाण्यम कहा था, प्रामाण्यम कर्मकांड से यस्मिन विषय इष्यते, जिस विषय में, अज्ञान के विषय में है ये, अज्ञानी को विषय बना करके कर्मकांड के प्रामाण्य आता है, अविद्या विषय साक्षात अथवा अन्याम इति रहती है। इसलिए कहा अविद्या का जो विषय साक्षात विषय है अज्ञानी, उसको यो अन्याम देवताओं उपास्य के द्वारा कहा जाता है। प्रत्यक्षादेर आगम इतर प्रामाण्य से अविद्या विषय प्रामाण्यवत, जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण है अज्ञान कालीन है, अविद्या कालीन है, ज्ञान काल में प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं होते, सब बात हो जाता है। प्रत्यक्षादेर आगम इतर प्रामाण्य माने शास्त्र से अतिरिक्त प्रमाण है ये प्रत्यक्षादि प्रमाण, चाहे प्रत्यक्ष हो अनुमान हो उपमान हो, शास्त्र से आगम से अतिरिक्त प्रमाण है, अतिरिक्त में अविद्या विषय प्रामाण्यवत अज्ञान काल में जैसे प्रामाण्य माना जाता है, ये प्रमाण माने जाते हैं, इनमें भी प्रामाण्य के प्रत्यक्षादि तो आगम से इतर है, शास्त्र से इतर प्रमाण है, ये शास्त्रीय प्रमाण नहीं होते ये, इसमें प्रमाण जैसे प्रमाण माना जाता है। इति दृष्टांत द्योतनार्थ, दृष्टांत द्योतित करने के लिए प्रत्यक्षादि जैसे प्रमाणित है कब अविद्या काल में, उसी प्रकार माने कर्मकांड परक जो श्रुति है तब तक प्रामाण्य है, ये इसको दृष्टांत है, प्रत्यक्षादि को दृष्टांत देने के लिए ये कहा यहां साक्षात पद दिया कहते हैं, साक्षात ये उत्तम भारतीकार ने साक्षात पद इसलिए दिया है। ननु आविद्य कर्मादो न तत् प्रामाण्यम विदुषोपी कर्मापेक्षत्वा, आविद्यक जो कर्मादि है ना उसमें कर्मकांडक वाक्य प्रमाणित नहीं है, ज्ञानी को भी कर्म करने को कहा है तो ज्ञान काल में कर्म होता है, ये एक एक पूर्व पक्षी का कहना है। ननु आविद्य कर्मादौ जो अविद्या काल में होने वाली कर्मादि है उसमें न तत् प्रामाण्यम, कर्मकांडक पर श्रुति प्रामाण्य नहीं वहां, क्यों कहते हैं प्रामाण्य से तो प्रामाण्य से अविद्या विषय है, आविद्य कर्मादौ न तत् प्रामाण्यम विदुषोपी कर्मापेक्षत्वात्, अरे ज्ञानी को भी कर्म की अपेक्षा है। गीता के तृतीय अध्याय में कहा है नहीं कश्चित क्षण अभी जातु तिष्ठते कर्म कार्यते यवसा कर्म सर्वम प्रकृति गुण, एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, यदि बाहर हाथ पैर बांध के बैठा हो तभी मन में तो कर्म करेगा कुछ न कुछ करता रहेगा। हाँ नहीं कश्चित क्षण अभी जातु कर्म ये कहा है कि नहीं कश्चित क्षण अभी इत्यादि स्मृते, माने कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता कर, तो ज्ञानी को भी तो कर्म करना ही पड़ता है ना, तो अज्ञानकालीन कर्म श्रुति कैसे होंगे, ज्ञानकालीन हो गए ये तो, ज्ञानी भी तो अभी जीवित है कर्म करेगा, स्मृति बोल रही है नहीं कश्चित क्षण अपनी जातु तिष्ठते कर्म, हाँ कदाचित जातु मैंने कदाचित अभी कभी भी ऐसी स्थिति है, हाँ अकर्मकृत न तिष्ठती, कर्म न करता हुआ रह नहीं सकता क्या, तो मानसिक कर्म है तो कुछ न कुछ कर्म करता रहेगा, तो इसलिए ज्ञानी भी कर्म करता है, कर्म परायण श्रुति का आविद्यक नहीं मानना चाहिए, ज्ञानकालीन है वो, ज्ञान में भी कर्म होता है, ये एक पूर्वक्ष का कहना है, यही कह रहा है पूर्वादि। नानु आविद्य कर्मादौ न तत् प्रामाण्यम, आविद्य कर्मादि में वो श्रुति प्रामाण्य नहीं है, कर्म परक श्रुतियां प्रमाण नहीं है वहां, तो फिर विदुषोपी कर्मापेक्षा, तो ज्ञानी को भी कर्म की अपेक्षा है, क्यों भगवत गीता बोलती है नई कश्चित क्षण इत्यादि स्मृति नई कश्चित क्षण जाति तिष्ठति कर्म कृत कार्यते व्यवसाय कर्म सर्वम प्रकृति, प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा प्रेरित हुआ है अवश्य कर्म करेगा ही, तो माने ये कर्मकांड पर अविद्याकालीन नहीं मान सकते, ज्ञान काल में भी है कर्म, ये एक पूर्व कह रहे हैं। श्रुतयो भी समुचितम ज्ञान मुक्ति हेतु आहु, और श्रुतियां भी ये केवल ज्ञान को मुक्ति का कारण नहीं बोलती है, कर्म समुचित ज्ञान को मुक्ति का कारण मानती है, समुचय वाला श्रुति भी यही बोलती है, स्मृति भी कर्म करने को बोल रही है ज्ञान उत्तर काल में, और श्रुति भी क्या कौन से श्रुति मोक्ष देने वाली है, कौन से ज्ञान माने कर्म समुच्चय ज्ञान मुक्ति देने वाला बोलती है, श्रुतयो की स्मृति है ज्ञानी कर्म करता है करके, और श्रुतियां हैं समुचितम ज्ञानम मुक्ति विषय तुम आहु, समुचित ज्ञान मुक्ति का कारण कहती हैं श्रुतियां भी, तत्रा ऐसा पूर्ववादी की शंका हो गई तो उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं सम्यक कहा, सम्यक ज्ञान समुत्पत्तो कर्म कार्य समाप्तितः नापेक्षा कर्मकांडे स्यात् प्रामाण्य तत्प्रामाण्य कृतार्थतः, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने पर, अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचने पर, कर्म कार्य समाप्ति तक कर्म का फल समाप्त हो जाता है, कर्म का फल पूरे समाप्त हो जाता है। इसलिए नापेक्षा कर्मकांड से फिर कर्मकांड में अपेक्षा नहीं होती उसकी ज्ञानी की, क्यों फल नहीं है वहां, कर्म का फल समाप्त हो चुका है ज्ञान होने पर, स्थिति है, क्योंकि सारे के सारे कर्म का फल उसमें समाप्त हो जाता है। सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में जाने पहुंचने पर सभी कर्म का फल समापन समाप्ति हो जाता है, जैसे समुद्र स्नान हो जाता है सारे नदी का स्नान हो जाता है, बड़ा फल मिल गया मोक्ष, तो उसके अंतर्भावी जितने भी मिला हुआ होता है, जिसके पास 100 रुपया होंगे तो 1, 10, 20 सब रुपया होंगे उसके पास, बड़ी संख्या में छोटी संख्या निवेश हो जाती है। ज्ञान का फल बहुत महान फल है, तो उसके वो फल मिलने पर ये मिला हुआ ही हो गया, ये छोटे फल मिला हुआ मान हो गया, कर्म कार्य समाप्ति तो बोल दिया। इसलिए सम्यक ज्ञान समुत्पत्त हो कर्म कार्य समाप्ति था, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने पर कर्म का फल समाप्त हो जाता है, यही है। ऐक्य ज्ञाने स्वर्गादेर बाधितत्वात्, ऐक्य ज्ञान होने पर, ऐक्य ज्ञाने सप्तमी है, स्वर्गादे षष्ठी है, ऐक्य ज्ञान होने पर स्वर्गादि जो फल है ना कर्मकल बाधित हो जाते हैं। ऐक्य ज्ञान है, ऐक्य ज्ञान होने पर, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर स्वर्गादेर बाधितत्वात्, जो कर्म का फल स्वर्गादि है बाधित हो जाते हैं। कर्मकांडे तदर्थेवा, कर्मकांड में अथवा कर्मकांड का जो विषय है उसमें विदुषो नास्ति अपेक्षा, कर्मकांड में भी ज्ञानी की अपेक्षा नहीं है, कर्मकांड का जो विषय है उसमें भी ज्ञानी की अपेक्षा नहीं है, क्यों? ज्ञान होने पर स्वर्ग आदि बाधित हो जाते हैं, कर्म का जो फल है बाधित हो जाते हैं, इसलिए कर्मकांड पर श्रुति में भी अपेक्षा नहीं है, कर्मकांड श्रुति के जो विषय है उसमें भी ज्ञानी की अपेक्षा नहीं है। कृत्याभावात, जो फलाभावात, उसको कर्मकांड से क्या लेना वहां, स्थिति नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं विवेक संहिता कालेनात्मने विद्यते, ऐसा है। ज्ञानात प्रागेव तत्प्रामाण्य से व्यावहारिक से सिद्धत्वात्, ज्ञान से पहले ही जो कर्मकांड वाला श्रुति है ना प्रामाणिक पहले सिद्ध है, ज्ञानात प्रागेव अविद्या काल में अज्ञान काल में ही तो उसमें प्रामाण्य सिद्ध है, जैसे प्रत्यक्ष आदि है ज्ञान से पूर्व काल में प्रामाण्य है, इनमें ज्ञान होने पर प्रामाण्य नहीं है, इसी प्रकार कर्मकांड पर श्रुति भी ज्ञान से पूर्व काल में प्रामाण्य है, अज्ञान काल में प्रामाण्य है, ये कहा। अथवा दूसरे प्रकार अर्थ करना, अथवा सती ज्ञाने, ज्ञान होने पर, ऐक्य ज्ञान होने पर, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर कर्म कार्यस्य बुद्धिशुद्धि, कर्म का फल क्या था, बुद्धि शुद्धि होनी थी, वो पहले हो चुका है, ज्ञान से पहले हो चुका है, वो बुद्धि शुद्धि हो चुकी है। अथवा सती ज्ञाने, ज्ञान होने पर कर्म कार्यस्य, कर्म का कार्य क्या है, बुद्धि शुद्धि है, क्या अंधकर्म की शुद्धि है, बुद्धि शुद्धि है, तद हेतु हो, वो ज्ञान का हेतु है, वो बुद्धि शुद्धि, तद हेतु आदौ लब्धत्वात्, कर्म का फल ज्ञान से पहले मिल चुका है उसको, कर्म का फल जो है बुद्धि शुद्धि, वो ज्ञान से पहले बुद्धि शुद्धि न होती तो ज्ञान नहीं होता, कर्म का फल पहले मिल चुका है उसको, इसलिए ज्ञान होने पर कर्म फल की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अथवा सती ज्ञान है कर्म कार्यस्य, माने कर्म फलस्य, जो कर्म फल है उसका बुद्धि शुद्धि, कर्म का फल बुद्धि शुद्धि है, अच्छा निष्काम कर्म का फल बुद्धि शुद्धि है, तद हेतु हो, उसके जो ज्ञान का हेतु है वो बुद्धि शुद्धि क्या है, तस्य हेतु तद हेतु, ज्ञान की हेतु होने से आदौ एवं तत्प्रामाण्य से व्यावहारिक सिद्धत्व, पहले ही उसका प्रामाण्य जो है आदौ एवं लब्धत्व, बुद्धि शुद्धि पहले लब्ध हो गया, ज्ञान के उत्तर में जरूरत नहीं है, कर्म कार्य कर्म कर आवश्यकता नहीं, तत् लब्धत्व तत्कर्मकांड प्रामाण्य से चरितार्थत्व, तो जो है कर्मकांड का प्रामाण्य पहले चरितार्थ हो गया, ज्ञान होने के पहले बुद्धि शुद्धि करने में चरितार्थ हो गया, ऐसा होने से न पुनस्तस्मिन अपेक्षा, फिर ज्ञान के उत्तर काल में उसकी अपेक्षा नहीं है, कर्म का फल जो बुद्धि शुद्धि उसकी अपेक्षा नहीं, युक्त ये थी फलमान और अभावात, वह फल भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं, आगे ज्ञान होने के बाद में फल भी नहीं है, कर्म का फल भी नहीं है, कर्मकांड पर श्रुति में प्रमाण भी नहीं है। जनकादेश तू, हाँ कहते जनकादि कैसे कर्म कर रहे हैं, ज्ञान के उत्तर काल में यदि ज्ञानी कर्म नहीं करता, ये प्रश्न आया। जनकादेशु बाधितम कर्म प्रदर्शितम, बाधित कर्म है उनके दृष्टि में, कर्म नहीं है अज्ञानी के दृष्टि में कर्म है, बाधित दृष्टि है जनकादि। जनकादेशु बाधितम कर्म प्रदर्शितम, बाधित कर्म दिखाया गया है स्मृति में, वास्तव में कर्म नहीं कर्माभास है जनकादि का, ये दिखा है कैसा, कहते मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते को ममत्व मुक्षुणाम अनिर्वचन बाधिना। जनक का ऐसा है, कई स्मृति में आता है वाक्य, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम सारे मिथिला जल जाए, राज्य है ना उनका, प्रदीप्तायाम जलने पर सारे मिथिला जलने पर, नमे किंचन दह्यते मेरा कुछ भी नहीं जलने वाला है, आत्मभाव में जाके बोल रहे हैं, सारे मिथिला जलने पर भी मेरे कुछ भी जलने वाला नहीं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन तह्यते मेरे कुछ भी जलने वाला नहीं। क्यों, वो ममत्व तो मुमुक्षुणा, मुमुक्षुओं का क्या ममता होगी विषयों में, वो ममत्व तो मुमुक्षुणा अनिर्वचनवादी नाम, जगत को जो अनिर्वचन ही कहने वाले हैं हम, तो उनको क्या ममता है इसमें, हम जगत को अनिर्वचन मानने वाले हैं। जनक जी ऐसे स्मृति में कहीं आया जनक के बारे में, माने उनके जो कर्म है बाधित है, वो बाधित कर्म है ये कह रहे हैं यहां। जनकादेशु बाधितम कर्म प्रदर्शितम, जनकादि के जो कर्म दिखाई पड़ता है बाधित कर्म दिखाया हुआ है, कहां दिखाया, नमे किंचन दह्यते इत्यादि स्मृते, इत्यादि स्मृति है, स्मृति में कहा मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते को ममत्व मुमुक्षुणाम अनिर्वचनवादी, हम मुमुक्षु हैं तो हमारा कहां ममता हमारी इन विषयों में, जल जाए सब हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ऐसी भावना। त्वदुक्त स्मृति स्तु, हाँ तुमने जो स्मृति दिया था ज्ञानी कर्म करता है, कौन स्मृति थी, नई कश्चित क्षण में भी जो कहा रहा, नई कश्चित क्षण में भी जाति तिष्ठति कर्म सिद्धांति, पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष ने स्मृति दिया था ज्ञानी कर्म करता है करके गीता दिया था, नई कश्चित क्षण में भी जाति तिष्ठति कर्म दिया था, तो कहते त्वदुक्त स्मृति स्तु, तुम्हारे द्वारा कही गई जो स्मृति है जो तुमने कहा था, ये नई कच्ची क्षण में भी जो कहा वह अज्ञ विषय, वो अज्ञानी को विषय करती हो स्मृति, अज्ञानी कुछ न कुछ किए बिना रह नहीं सकता, यदि बाहर नहीं करेगा तो भीतर करता रहेगा, माने इष्टानिष्ट चिंतन तो करता ही रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, कुछ न करना हो, कुछ भी नहीं करना हो तो मन से अलग होना पड़ेगा, मन से अलग होने के बाद कुछ हो नहीं सकता, और वो मन के साथ है तो मन के साथ जब तक रहेगा कुछ न कुछ करेगा, सुषुप्ति में कुछ नहीं कर सकता, क्यों, हाँ जागृत स्वप्न में सब कुछ करता है, मन है तो अज्ञानी के पास मन है तो इसलिए कुछ न कुछ करता रहेगा, ज्ञानी के पास मन नहीं होता, मन से अलग हो गया हो वहां कुछ होना संभव नहीं होता, तो ये कहते त्वदुक्त स्मृति स्तु, तुमने जो स्मृति दिया था नई कश्चित क्षण अभी ये जो कहा यह तो अज्ञ विषय, अज्ञानी को विषय कहती है स्मृति, ज्ञानी को नहीं, तस्य कार्यम न बीतते, यही कहते हैं यस्त्वात् परिग्रेव स्यात् दात्त तृप्त समान वा आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्यं स्थिति है, तीन काम यदि हो जाए तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्मादि कर्तव्य नहीं है, यस्तु आत्मरिव स्यात् आत्मा में ही रमण करता हो अन्यत्र नहीं, यस्त्वात् परिग्रेव स्यात् आत्मा गुस्से में तृप्ति हो, भोजनादि से तृप्ति नहीं, विषयों से तृप्ति नहीं, आत्मनैव संतुष्ट अपने में ही संतुष्ट हो विषयों में नहीं, तस्य कार्य न विद्यते उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा है तस्य कार्य न विद्यते बक्षति, इसी चतुर्थ अध्याय में ये भी कहेंगे आगे गीता में कहना है बक्षति स्मृति बक्षति, कुरियाद विद्वान तथा कार्य चिकीर्षुर लोकसंग्रह कहा है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुरियात विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रह, माने अज्ञानी को कर्म में लगाने वाले की इच्छा वाला जो आधिकारिक पुरुष होते हैं वह क्या करे, जैसे अज्ञानी कर्म में जितनी आसक्ति होकर के कर्म करता है, जितनी माने परिश्रम करता है कर्म में अज्ञानी, यथा सक्ता सक्ता आसक्ति युक्त होकर के, तो अविद्वांस अज्ञानी लोग जितने आसक्ति होकर कर्म करते हैं उसी प्रकार उतने परिश्रम ज्ञानी भी करे कर्म करे। कुर्याद विद्वा तथा असक्त आसक्ति रहित होकर कर्म करे। क्यों? लोक संग्रह चिकित्सु, लोक संग्रह चाहता है वो अज्ञानी को कर्म में मान ज्ञान उसमें सन्मार्ग में लगाना चाहता है, ज्ञानी भी उतना ही काम करे। सक्ता कर्मण्य विद्वांस कर्मणी सक्ता अविद्वांस यथा कुर्वंती, कर्मों में आसक्ति रख करके फल की आसक्ति रख करके जिस प्रकार अज्ञानी कर्म करते हैं, कर्म तो ज्ञानी भी उतना ही करे। क्यों? लोक संग्रह से आने वाला है वो, लोगों को शिक्षा देने वाला है, कर्म उतना ही करे किंतु अनासक्त होकर। तथा कुरियात विद्वांस तथा असक्त, वो आसक्त है या असक्त है? असक्त होकर के आसक्ति रहित होकर कर्म उतना ही करे। क्यों? यद्यदा चरित्र शीर्ष कहा हुआ है जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं उसे छोटा देखा जैसे काम करता है। यदि बड़े लोग नहीं करेंगे तो छोटा छोड़ देगा, तो बड़े को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, छोटे को बिगड़ जाएगा। करना उतना ही है किंतु लोक संग्रह आने वाला ऐसा करे। कहा तुरियात विद्वांस तथा सकता चिकित्सो लोक संग्रह कहा है अज्ञम प्रवर्तय तुम, ये किसके लिए कर्म करना? ज्ञानी को, अज्ञानी को प्रवृत्ति कराने के लिए। एवं उत्तम, क्यों? यद्यदाचरते श्रेष्ठ इत्यादि रखा है, यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्त देवे तो रोजना सहित प्रमाण कृत लोकस्तव वर्तते कहा है। भगवान स्वयं बोलते हैं अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, न मैं पार्थास्ति कर्तव्य त्रिशलोष किंचन। क्यों? कर्तव्य उसको होता है अप्राप्त विषय की प्राप्ति के लिए कर्तव्य होता है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तव्य, कोई अवाप्त पदार्थ अप्राप्त पदार्थ प्राप्त करना मेरे लिए नहीं है, सब कुछ प्राप्त है फिर भी मैं कर्म में रहता हूं। क्यों? जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे छोटे करेंगे, तो मैं कर्म छोड़ दूं तो सब छोड़ देंगे, मुश्किल हो जाएगा। एक यदिदा इति श्रेष्ठ इत्यादि दर्शनार्थ समुच्चय वचना नीचा, जो समुच्चय वचन कहीं कहीं आता है वो क्रम समुच्चय के लिए आता है। क्या आता है? पहले कर्म बाद में ज्ञान, सम समुच्चय कभी भी नहीं हो सकता। दिन और रात एक साथ हो नहीं सकते, कभी भी एक काल में एक ही देश में दिन रात एक साथ हो नहीं सकते। माने ज्ञान और कर्म का समुच्चय है, क्रम समुच्चय है। पहले कर्म, कर्म से अंतकर्म शुद्धि, उसके बाद ज्ञान, सम समुच्चय नहीं हो सकता। समुच्चय वचन आज यह जो समुच्चय वचन श्रुतियों में आया है, यह क्रम समुच्चय अर्थानी क्रम समुच्चय के लिए है, सम समुच्चय के लिए नहीं। अन्यथा यदि सम समुच्चय करना हो तो नान्य पंथा विद्युत आये नाय नहीं हो सकता। इस आत्मा को प्राप्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। हृदय ज्ञानान न मुक्ति नान्य पंथा विद्यते आय नाय, ऐसा है माने इसको प्राप्ति के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, एक ही है जानना। न कर्मणा का है, न कर्मणा प्रजया धनेना त्यागे नैके अमृतत्व मानुषी से वृद्धागम आएगा। कोई साधन काम नहीं करेगा, ज्ञान मात्र साधन है, ऐसा बताना है। न कर्मणा इत्यादि विषय श्रुति विरोध, विरोध होगा समय समुच्चय में, विरोध होगा ज्ञान कर्म समुच्चय में भवेत, विरोधो भवेत तस्मात आविद्य कर्मादो, जो अविद्याकालीन कर्मादि हैं कर्मादो कर्म श्रुतेर मानता, जो कर्म परक श्रुति है उसके प्रमाणता तब तक है आविद्यक कर्म, आविद्यक कर्म में प्रमाणता है। जब तक अज्ञान है तब तक वो श्रुतियों में प्रमाण है, कर्मकांड परक वाक्यों में तब तक प्रमाण है। कहा आगे पूर्वादि की शंका, नो आविद्य विषयत्व तस्या माने स्मृति, जो अविद्या को विषय करती हुई स्मृति, जो नई कश्चित क्षण जो स्मृति है वह रूप्यादिधिवत अमानता। तब क्या होगा? जैसे सुक्ति में चांदी का ज्ञान जो होता है वो प्रमाण है अप्रमाण है? वो अप्रमाण है, अविद्याकालीन है वो। अविद्याकालीन यदि अप्रमाण होता है तो जो स्मृति आदि भी अप्रमाण हो जाएंगे। जैसे माने सुक्ति में चांदी का ज्ञान अप्रमाणिक ज्ञान है, ये पूर्वादि की शंका है। नानो आविद्य विषय तस्या, वो स्मृति जो हमने दिया था नई कश्चित क्षण आदि स्मृति है उसका रूप्यादि धीवत, जैसे सुक्ति में रूप्य ज्ञान होता है चांदी का ज्ञान हो जाता है वो प्रमाण नहीं हो, अमानता इति आशंका, स्मृति में फिर अप्रमाण आ जाएगा ये शंका करे। मान अविद्या काल में यदि है कर्मपरायण श्रुति अथवा स्मृति जो भी अविद्या काल में है, तो अज्ञान काल में जो ज्ञान होता है तो अप्रमाणिक होता है, कहां देगा। सुक्ति में जो चांदी का ज्ञान होता है अप्रमाण है, इसी प्रकार श्रुति स्मृति सब अप्रमाण हो जाएंगे। ये शंका उठाई तो कहते हैं व्यावहारिक मानत्व से अध्यक्ष आदिवत उपत्तिर महिमो कहा। अरे बाबा व्यावहारिक प्रमाण है, व्यावहारिक तो प्रमाण है उन श्रुति स्मृतियों में, जो अविद्या कालीन जो स्मृतियां है, श्रुतियां हैं, कर्म बताने वाली हैं, वह सब व्यावहारिक प्रमाणिक है। जैसे प्रत्यक्ष आदि के समान कहा, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, व्यावहारिक मानत्व से जो व्यावहारिक प्रमाणत्व है वो श्रुति में भी है स्मृति में भी है, जो नई कसी क्षण में भी स्मृति है, श्रुतियां हैं जो कर्मकांड पर श्रुतियां हैं उनमें व्यावहारिक प्रमाण, व्यावहारिक मानत्व से अध्यक्षाधिपत प्रत्यक्षाधिपत, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण को व्यावहारिक प्रमाण मानते हैं ठीक इस प्रकार वो श्रुति भी व्यावहारिक प्रमाण है, व्यवहार कालीन है, परमार्थ में नहीं प्रमाण, ये कहना है। इत्या तद कहा, ये कहा यहां तत्प्रामाण्य कृतार्थतः, उसके प्रामाण्य कृतार्थ हो चुका है उन श्रुतियों का, स्मृतियों का प्रामाण्य कृतार्थ हो चुका है व्यावहारिक काल में, अविद्या काल में कृतार्थ है, ये कहा। रूप्यादि हिस्तु, पूर्व पक्ष ने कहा था जो अविद्या काल में होता है वो अप्रामाणिक कहा आपने, जैसे रूप सुक्ति में चांदी दिखाई पड़े वो अप्रामाणिक है, उस प्रकार अविद्या काल में कर्म करने पर श्रुति अप्रामाणिक हो कहा, कहते रूप्यादि हिस्तु न ज्ञानम, रूप्यादि श्रुति धी बुद्धि जो है ना सुक्ति में जो चांदी का ज्ञान होता है वह ज्ञान नहीं हो, अविद्या है वो, अज्ञान है वो, अविद्या न ज्ञानो अविद्या, क्यों वेद्य ही सह भ्रम, वेद्य पदार्थ भी कल्पित है ज्ञान भी कल्पित है, दोनों भ्रम है वहां, जो रूप्य पदार्थ भी कल्पित है रूप्य का ज्ञान भी कल्पित है, भ्रम है दोनों, केवल ज्ञान भ्रम नहीं विषय भी भ्रम है वहां। एक अरूप्यादि वस्तु जो सुक्ति में रूप चांदी आदि का भ्रम होता है वो तो न ज्ञानम, वो ज्ञान नहीं है अविद्या है वो, अज्ञान है। वेद्य ही सह भ्रम माने वेद्य पदार्थ जो रूप्य है और ज्ञान है रूप्य का ज्ञान, वो दोनों के दोनों भ्रम है, भ्रम इति उपगमात इति दृष्टव, ऐसा मानना इति ऐसा देखना चाहिए। कहा अब्रह्म विधि देवादि स्वातंत्र आविद्य च कर्मादो कर्मकांड प्रामाण्यम इति अर्थद्वय वक्तुम उत्तर वाक्यम, ये दो बात बताने के लिए आगे का वाक्य है, अथा यो अन्याम देवताओं के वास्ते अन्योसमे न सवेद इत्यादि वाक्य, इस ये दो बात बताने के लिए, किसमें देवादि स्वातंत्र आविद्य अब्रह्म विधि देवादि स्वातंत्र, जो अज्ञानी है उसे देवादि की स्वतंत्रता है, निग्रह अनुग्रह करने में दोनों में स्वतंत्र है देवता, किसी को निग्रह भी कर सकते हैं किसी को अनुग्रह भी कर सकते हैं देवता, ऐसी स्थिति है माने अब्रह्मवेत्ता में अज्ञानी में एक ये दूसरे बात अविद्य से कर्मादो, जो अविद्या का अविद्या काल में होने वाले कर्मादि है, अज्ञान काल में अहम मनुष्य होकर के कर्म होगा अविद्याकालीन कर्म, उसमें कर्मकांड प्रामाण्यम, कर्मकांड वहां प्रामाण्य है, अविद्या कालीन कर्म में कर्मकांड प्रामाण्य है, ज्ञान काल में कर्मकांड प्रामाण्य नहीं। इति अर्थद्वयम, ये दो विषय बताना है यहां, अर्थद्वयम वक्तुम उत्तरम वाक्यम, उत्तर वाक्य है अथ यो अन्याम देवताओं को आस्ते अन्यो असो अन्यो मास न सवेद इत्यादि तात्पर्य उक्त, ऐसे तात्पर्य बता करके अथ शब्दार्थम आह, अब जो अथ यो अन्याम देवता में आया है अथ शब्द का अर्थ बताते हैं, अथ क्यों दिया, कहते हैं पूर्व को प्रकरण को विच्छेद करने के लिए, माने ज्ञान का प्रकरण चल रहा था अब अज्ञान का प्रकरण लेना है, विद्या का प्रकरण चल रहा था अविद्या प्रकरण लेना है, अथ शब्द विच्छेद करने के लिए, पूर्वापर विच्छेद के लिए है ये बोलना है। प्रकृत कहा था भारतीय प्रकृत प्रकृति कात्म विद्याया वित्थानाय अथ गीर यम, एक कहा ये जो अथ शब्द गीर माने शब्द, ये यम गीर ये जो शब्द है, गीर शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यम बोला अथ शब्द, ये गीर कहा माने प्रकृति एकात्म विद्या चल रही थी, अभी अहम ब्रह्मास्मि ये चल रहा था, क्यों तर आत्मानमेव अहम ब्रह्मास्मि ही चल रहा था, इसी की व्याख्या थी, तो उसी के व्युत्थान आया, उसे निकलने के लिए उसे हटने के लिए पीछे हटने के लिए उसमें अब नहीं रहना, उसे व्युत्थान होना उसे उठ जाना पृथक होना है, उसके लिए अथ शब्द दिया गया। कहा टीका में कहते हैं प्रकृतात उत्तर से विच्छेद करने हेतु महा प्रकृता अहम ब्रह्मास्मि ऐक्य विद्या, और उत्तर क्या है आगे अथ यो अन्याम देवताओं को आस्ते आदि है, अविद्या है। विच्छेद कर्म का कारण बताते हैं नहीं कहा, नहीं संगच्छते विद्या विद्या योगम विरोधता, विद्या और अविद्या का संबंध योग माने संबंध होने से विरोध है, यही कहा विरोधता इति निवर्त निवर्तक भावाद इत्यर्थ। निवर्त निवर्तक भाव है दोनों में, विद्या और अविद्या में, विद्या निवर्तिका है और अविद्या निवर्त्य है, निवर्त्य है, इसकी निवृत्ति हो जाती, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ये कहेगी। आगे ठीक है, देखें अथ अनेन अविद्या सूत्रेण किम कृतम, ये जो अविद्या सूत्र दिया ना संक्षेप में कह दिया, ये अविद्या सूत्र का व्याख्या है। अथ अन्यो अथ यो अन्याम देवता उपासते अन्यो असो अन्यो हसवे न सबे, इससे क्या फल मिला ये प्रश्न है। अथ अनेन अविद्या सूत्रेण किम कृतम माने सत्र किम उक्तम, क्या कहा क्या कहा, ये प्रश्न उठा, किम उत्तम भवती किम कृतम भवती किम उत्तम भवती, क्या कहा हुआ हो जाता है। इति अपेक्षायाम, ऐसी जिज्ञासा होने पर अविद्याया संसार हेतुतम सूत्रितम, अविद्या जो है संसार का कारण है ये सूत्रित होता है, संक्षेप में ही बोला गया है, जब तक अज्ञान है तब तक संसार है, अविद्या जो है संसार का हेतु है, अविद्या में रहेगा संसार हेतुत्व, अविद्याया संसार हेतुत्वम, संसार हेतु अविद्या और अविद्या अविद्या में संसार हेतुत्व, यह हेतु तो सूत्र सूत्र संक्षेप कहा। इति वक्तुम अविद्या कार्यम कर्मफलम संक्षिपति, अविद्या का कार्य जो कर्म का फल है वो दिखाते हैं, कर्म का फल ऊर्ध्वगति वाला भी है अधोगति वाला भी है, दोनों फलों को यहां दिखाते हैं, अविद्या का कार्य जो कर्मफल है उसको संक्षेप से कहते हैं, कर्मफल को संक्षेप से बोलते हैं। कहा एतस्य भाष्य में कहा एतस्य ही अविदुषो, ये जो अज्ञानी है ना इसी का, ये इसी अज्ञानी का जो देवता को भिन्न मानता अपने स्वयं को भिन्न मानता है, माने अभेद में भेद दृष्टि करता है, यही है अभेद है, स्वरूप को नहीं जानता, यदि आत्मस्वरूप को जाना हुआ होता तो भेद दृष्टि नहीं करता, तो भेद दृष्टि करने वाला जो अज्ञानी, एतस्य ही अविदुषो ही माने इस्मात, इसी जो अज्ञानी है अज्ञानी का, वर्णाश्रमादि प्रभागवत, मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम वाला हूं, इसे मैं भिन्न हूं, ये भिन्न वर्ण वाला है भिन्न आश्रम वाला है, मैं भिन्न वर्ण वाला हूं भिन्न आश्रम वाला हूं, ब्राह्मणादि वर्ग ब्रह्मचारी आदि आश्रम, अरे ये तो सन्यासी है मैं तो ब्रह्मचारी हूं, आश्रम भेद हो गया, ये तो क्षत्रिय है मैं ब्राह्मण हूं, वर्ण भेद हो गया, ऐसा अभिमान रखने वाले जो होते हैं अविद्या के कारण अभिमान करते हैं, एतस्य अविदुषो, यही जो अज्ञानी है इसका, वर्णादि वर्णाश्रमादि प्रविभागवत, वर्णाश्रमादि को विभाग करने वाला जो अज्ञानी है, अमुक वर्ण वो मैं ये वर्ण वो अमुक आश्रम मैं अमुक आश्रम, ऐसा विभाग करने वाले का षष्ठ्यंत है, अधिकृत से अधिकारी है, कर्म का अधिकारी यही होता है जो वर्णाश्रमादि का विभाग करता है अज्ञानी, वही कर्म का अधिकारी है, अधिकृत से कर्मण विद्या सहित से उपासना सहित कर्म करने वाले का, उपासना भी कर रहा कर्म भी कर रहा ऐसे ऐसा है वो, उसका क्या होगा, तो अधिकृतस्य विद्या सहितस्य केवलस्य, केवल कर्म करता है अग्निहोत्रादि कर्म मात्र करता है, कोई कोई उपासना के साथ करता है, दोनों वैसे कोई भी हो, शास्त्रोक्तस्य शास्त्र में कहा हुआ कर्म कर रहा है, केवल कर्म अथवा विद्या सहित कर्म उपासना सहित, शास्त्रोक्त से कार्यम माने फलम, शास्त्रोक्त फल क्या है उसको, जो वर्णाश्रमादि धर्म से विभाग करके मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं मेरे लिए कर्म है, ऐसा करने वाला जो केवल कर्म कर रहा है या उपासना सहित कर्म करता है, उनका जो कार्य माने फल क्या होगा, शास्त्रोक्त फल क्या है, मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष, मनुष्यत्व से लेकर के ब्रह्मा तक पहुंचने का उत्कर्ष होता है, यदि केवल कर्म करेगा तो नीचे नीचे होता रहेगा और उपासना से अधिक करेगा सबसे ऊंचा स्थान में पहुंचेगा, उत्कर्ष है माने तारतम्य भाव से है, तारतम्य भाव से माने मनुष्यत्व से लेकर के यहां यहां यहां अवधि बना यहां से ऊपर देवता आदि होकर के ब्रह्मा तक बन सकता है, यहां तक जा सकता है, माने उपासना सहित कर्म करेगा तो ब्रह्मलोक पहुंचेगा, केवल कर्म करेगा देवलोक पहुंचेगा इत्यादि, यही है टिप्पणियां हैं। ग्यारह से है दस्य है, दस में कर्म आदौ कहा, दस में कह दिया कर्म आदौ अधिकृतस्य का कर्म आदि में जो अधिकारी है दस में कहा। ग्यारह में कहा विद्या से इतस्य केवल से इत्यादि में कहा ग्यारह उपासना, विद्या माने उपासना, यहां विद्या शब्द कहते उपासना, जब अज्ञान कालीन अज्ञान में अज्ञान काल में जो विद्या आए तो उपासना, केवल कर्म अथवा विद्या सहित कर्म, उसका कार्य माने बारह में कहते फलम कह दिया है, कर्म का फल उपासना सहित फल अथवा केवल कर्म का फल क्या है तो कहा मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष है कहा, मनुष्यत्व से लेकर के ब्रह्मा तक, ऊपर ब्रह्म है नीचे मनुष्य है, यहां तक उत्कर्ष फल ऊपर ऊपर फल होगा उत्कर्ष। तेरह की टिप्पणी में कहा उत्कृष्ट देह, ऊपर ऊपर उत्कृष्ट देह होगा फल होगा ये कहा। अगर शास्त्रोक्त विपरीत सच है और शास्त्र में जो कहा उसे विपरीत कर्म करने वाला, विपरीत चिंतन करने वाला, पूर्व संस्कार के बल पर हम शास्त्र को नहीं मानते, हम तो अपने अनुभव पर काम करते हैं, ऐसा कहने वाले बहुत हैं, किंतु ऐसा नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित, जो कार्य और अकार्य सामने होने पर क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य स्थिति आने पर शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण होगा, गीता के 16 अध्याय में कहा है, 17 अध्याय ऐसा कहा है। तो किंतु शास्त्रोक्त विपरीत, शास्त्र में जो कहा उसको विपरीत कर्म करने वाला, विपरीत उपासना माने स्वाभाविक चिंतन करने वाला, ऐसे वाले का स्वाभाविक कार्यम माने फलम, उसका फल क्या होगा मनुष्यत्वादि का एवं, यहीं से आरंभ करके थावरांत अपकर्ष, नीचे नीचे होकर के पेड़ पौधे तक बनना पड़ सकता है, जीवन मेरा चल फिर भी नहीं सकता, खड़ा एक ही देश में खड़ा है, चाहे आदि हो व्याधि हो कैसी स्थिति हो खड़े रहना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा, यही है। यह अविद्याकालीन कर्म का फल दो प्रकार के है, माने एक ऊर्ध्वगामी फल है एक अधोगामी फल है, दो प्रकार के फल है बताया। स्वाभाविक 14 की टिप्पणी में कहते हैं स्वभाव माने शास्त्र अनाधेय, शास्त्र के द्वारा प्रयुक्त नहीं है, शास्त्र अनाधेय जन्मांतरीय संस्कार तत्प्र, जन्मांतर के जो संस्कार है उसके द्वारा प्रेरित करता है, शास्त्र को लेकर नहीं करता ऐसा, अपने संस्कार के बल पर जन्मांतरित पूर्व जन्म में जैसा संस्कार मिला उस संस्कार के आधार पर करता है, मनमाना करता है, ऐसे हैं ऐसी है। कई साधक बन के चले हैं माने गुरुमुखी नहीं है, जो गुरु बनाने पर उनकी सेवा आदि करने पड़े, इसलिए माने इसको माने यूट्यूब सुन करके भी हो जाता है उनका काम, कैसे ऐसा मानते हैं, किंतु गलत है वो, मनमाना करना ठीक नहीं होता, शास्त्र को प्रमाण करके ही चलना होगा जहां भी चले, यही कहना है। यथाच यथा तथा अथ त्रयो बावलोका इत्यादि ना वक्षामः कहते हैं, ये जो जिस प्रकार दो प्रकार के ज्ञानकालीन फल होता है, कर्म का फल होता है, वह हम आगे अतः त्रयो वाव लोक, तीन ही लोक हैं करके आगे आने वाली है, ये त्रयो वाव लोक करके आने वाली है, इसमें हम बताएंगे कहते हैं, माने इसके पंचम आगे अगला ब्राह्मण जो आएगा उसके 16 में करने का है, तीन ही लोक हैं, तीन ही फल है, पुत्रे न अयम लोक हो जाइए नान्य ना, अन्य से नहीं साधन से नहीं, यहां यदि इस लोक को जीतना है तो पुत्र बन करके पैदा होना पड़ेगा स्वयं को, तब यही भुख मिल जाएगा, पुत्रेण वायव लोक हो जाइए अन्य ना, अन्य साधन से नहीं, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ये माने आगे पंचम जो कंडिका आएगी सप्तान्न ब्राह्मण उसमें जो 16वीं कंडिका में ये बात बताएंगे, त्रयोभावलोक इत्यादि ना बक्षामा, हम ये कर्म का फल वहां बताएंगे विस्तार से, ये कहेंगे बक्षामा। कृष्णेन अध्याय शेषण पूरे अध्याय पूरा प्रथम अध्याय पूरे से हम बताएंगे, माने 17 कंडिका इसमें है, पूरे अध्याय में प्रथम अध्याय में पूरी उसी कर्म के फल के बारे में बात करेंगे वहां से आगे, माने ये जो आगे सप्तान्न ब्राह्मण आने वाला है, सप्तान्न ब्राह्मण माने अभी हम चतुर्थ में वो पंचम ब्राह्मण है, पंचम ब्राह्मण के 16 कंडिका से शुरू करेंगे, ठीक आगे नाम रूप कर्म ब्राह्मण भी इसी के फल में बताने कर्म फल को बताने वाला है, अध्याय पूरा अध्याय माने छह ब्राह्मण है इसमें, आगे लगभग दो ब्राह्मणों से इसी की चर्चा होगी, कर्मफल की चर्चा होगी। ये भाष्यकार कह रहे हैं अध्याय शेषण बोलते हैं विद्यायास कार्य, और विद्या का फल, कार्य माने फल, फलम सर्वात्म भावापत्ति, सर्वात्म भाव की प्राप्ति है, प्राप्ति की प्राप्ति है वो, और अज्ञान के कारण परिच्छिन्न भाव मान लिया था, हाँ ज्ञान होने पर हाँ मिल गया सर्वात्म भाव, ऐसा हो जाता है। संक्षेप तो दर्शितम, ये संक्षेप से यहां दिखा दिया है पूर्व में सर्वात्म भाव प्राप्ति, क्योंकि ब्रह्मवा इदम अग्रे आसित तद आत्मा ने विवेद तस्मात अहम ब्रह्मास्मि थे तस्मात तत्सर्वम अभवत, ये दिखा दिया। सर्वा ही एम उपनिषद, ये सारे के सारे वृद्धार्मिक उपनिषद जो भी है पूरे, सर्वा ही एम उपनिषद विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शन नहीं वक्षिणा, ज्ञान और अज्ञान दो ही को तो बताना है उपनिषद, और क्या बताना है, विद्या और अविद्या विभाग करना है भाई, ये अविद्यांश है विद्यांश है, और अज्ञान का फल ये होगा ज्ञान का फल ये होगा, बस इसी में समाप्त होना है सारे उपनिषदों का, यही कहते हैं सर्वा ही हम उपनिषद। ये जो उपनिषद चल रही कौन से वृद्धारण्य गए हुए हमारे पास, विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शन है वो क्षण, विद्या और अविद्या के जो विभाग प्रदर्शन के द्वारा ही समाप्त हो जाती है सारी उपनिषद, ये स्थिति है। दो ही की चर्चा है उपनिषदों में, ज्ञान और अज्ञान, और उसका फल ज्ञान का फल अज्ञान का फल, इसमें समाप्त होना है, ये स्थिति है। यथाच ऐसो अर्थ कृष्णस्य शास्त्र से तथा प्रदर्शय, हम कहते हैं ये सारे के सारे संपूर्ण शास्त्र उपनिषदों का जो अर्थ होगा विषय होगा वो हम आगे दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, अग्रिम ब्राह्मण में दिखाएंगे, माने आगे हम सप्तान्न ब्राह्मण आएगा अगला ब्राह्मण उसमें हम दिखाएंगे, ये बता दिया। समय हो चुका है, यही रखते हैं, फिर करेंगे। ओम।